Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie słońce w gorących rytmach z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek przegrała z Amerykanką Cori Gauff w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Więcej o tym w sporcie. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych nowy spot wyborczy. Pożary na Teneryfie wymykają się spod kontroli, ewakuowano dziesiątki tysięcy ludzi. Jesteśmy wstrząśnięci informacją o ataku na historyczne centrum Czernichowa, podkreśliła amerykańska ambasador w Kijowie Bridget Brink. Jak dodała w mediach społecznościowych, niewinni mężczyźni, kobiety i dzieci cieszące się piękną sobotą, świętem na Ukrainie, nie powinni zostać zabici ani ranni. Amerykańska ambasador podkreśliła, że ataki rosyjskich rakiet i dronów na ukraińskie miasta, porty i ludność wskazują, jak nisko upadła Rosja. Muszą zostać powstrzymane, zaznaczyła. Rosjanie zaatakowali Czernichów przed południem. Jeden z pocisków rakietowych uderzył w teatr w centrum miasta. Zginęło 7 osób, wśród nich 6-letnie dziecko. Rannych zostało 129 osób. Minister Spraw Wewnętrznych Ihor Kłymenko poinformował, że ofiary to w większości ludzie, którzy wracali z cerkwi w święto Przemienienia Pańskiego. Ponad 120 osób próbowało w ciągu minionej doby przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, informuje Straż Graniczna. Jej rzeczniczka, porucznik Anna Michalska, dodaje, że byli to obywatele 7 państw: Etiopii, Erytrei, Somalii, Syrii, Jemenu, Iranu i Egiptu. W ostatnich tygodniach obserwujemy, że ta liczba prób niestety, ale wzrasta. Przyczyna tego jest prosta. Strona białoruska na każdym z cudzoziemców zarabia, więc jest jak najbardziej zainteresowana, aby utrzymywać presję migracyjną na naszej granicy. Koszt przeprawy cudzoziemca z kraju pochodzenia do Polski waha się od 8 do 10 tysięcy euro. Dzięki temu, że mamy i barierę fizyczną, i barierę elektroniczną, my możemy na czas reagować i uniemożliwiać te próby nielegalnego przekroczenia granicy. Na długości ponad 180 km granicy w ubiegłym roku zbudowano zaporę o wysokości 5,5 metra. Jej uzupełnienie stanowi system kamer i czujników. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych nowy spot wyborczy. Dotyczy on planowanego referendum, które ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Pytamy Donalda Tuska. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? To zmiana powinna umożliwić nam prywatyzację PLL LOT. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego w tej chwili 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Pytanie w referendum będzie dotyczyć tego, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat. Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. Ja odebrałem panu głos. Nie daj mu odebrać swojego głosu. W Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj sejmową uchwałę o zarządzeniu referendum. Władze Teneryfy informują, że z powodu pożarów ewakuowano już ponad 26 tysięcy osób. Od środy ogień strawił 5 tysięcy hektarów na terenie 11 gmin. Wysoka temperatura, silny wiatr i gęsty dym utrudniają walkę z żywiołem. Hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska powiedział, że służby pracują nad ustaleniem przyczyn wybuchu ognia. Możemy czuć się w miarę bezpieczni i mamy nadzieję, że pogoda dopisze i w ciągu najbliższych kilku dni uda nam się opanować sytuację, mówił szef MSW. Pożary, które wybuchły na Teneryfie w archipelagu Wysp Kanaryjskich, ocenia się jako największe od 40 lat. Powierzchnia ich upraw kurczy się w Polsce z każdym rokiem. Aby odwrócić ten trend, organizowane są Dni Ziemniaka. Jubileuszowe 30 odbywają się w podłomżyńskim Marianowie. 335 tysięcy hektarów posiadaliśmy w uprawie w Polsce jeszcze 2 lata temu. Prezes Polskiej Federacji Ziemniaka Tomasz Bieńkowski. W tej chwili 170 tysięcy hektarów. Musimy zachęcić producentów do tego, że ziemniak się opłaca. W Łomży jest jeden z największych w Europie zakładów ziemniaczanych. Wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Brak tutaj jest producentów. Na przestrzeni kilku dekad ziemniak zastąpiła kukurydza. Uprawa ziemniaka jest ekonomiczną alternatywą dla wielu gospodarstw. A uprawa ziemniaka spada także dlatego, że warzywo to ma ostatnio niezasłużenie złą opinię wśród dietetyków, przekonuje prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni Jarosław Uściński. Ziemniak jest dla mnie chyba numerem jeden. Ciężko powiedzieć, czego nie można z ziemniaka zrobić. Można zrobić również desery. Trendy dietetyczne są trochę zakłamane. Kiedy będziemy jeść ziemniaki ugotowane, jakkolwiek przetworzone najmniej, okazuje się, że są równie dietetyczne jak większość warzyw. Na świecie jest około 1000 odmian ziemniaków, w Polsce zarejestrowanych jest około 100, w sklepach można spotkać kilkanaście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport, w studiu Krzysztof Uniewski. Nie zawsze będzie wygrywać. Iga Świątek po dramatycznym, trzysetowym i prawie trzygodzinnym meczu przegrała 6-7, 6-3 i 4-6 z Amerykanką Coco Gauff w półfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Co było kluczowe w tym pojedynku? O tym mówiła zaraz po meczu komentująca spotkanie w amerykańskiej telewizji słynna tenisistka Lindsay Davenport. Coco wykonała ogromną pracę pod względem mentalnym. Nie straciła pewności siebie. To było kluczem do pokonania światowej liderki. Podsumowała Davenport. W pierwszym komentarzu po meczu Amerykanka opowiadała, co myślała w najtrudniejszych dla niej momentach tego spotkania. Bardzo się obawiałam, ale powtarzałam sobie wtedy, jestem Coco Gauff, jestem w stanie to zrobić. Mówiła Amerykanka. Pojedynek do końca trzymał w napięciu. Polka była w stanie obronić dwie piłki meczowe i mieć potem piłkę na wyrównanie w gemach. Gauff dopięła swego podczas czwartej próby przełamania losów tego meczu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. To była pierwsza wygrana Gauffa w 8 pojedynku ze Świątek i to nie koniec tenisowych emocji na dziś. Jeszcze przed nami półfinał męskiej rywalizacji w Ohio, w którym zmierzą się Hubert Hurkacz i lider rankingu ATP Carlos Alcaraz. Dopiero co obaj panowie mierzyli się w Toronto, wtedy po zaciętym trzysetowym meczu, w którym dwie ostatnie partie kończyły się tiebreakami, zwyciężył Hiszpan. Może czas na rewanż. Ten mecz rozpocznie się po trwającym obecnie drugim półfinale u pań. Białorusinka Aryna Sabalenka gra z Czeszką Karoliną Muchową i przed chwilą Muchowa wyszła na prowadzenie 5-4 w gemach. W pierwszym secie przełamała podanie Białorusinki. Dużo tenisa, teraz piłka. Jesteśmy po pierwszej połowie ostatniego z trzech zaplanowanych na dziś spotkań w PKO Ekstraklasie. Ruch Chorzów rozgrywający domowe mecze w Gliwicach gra z Jagiellonią Białystok. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Po pierwszej połowie mamy remis 0-0. Wcześniej najpierw Radomiak u siebie po golu w 6 minucie doliczonego czasu gry pokonał 3-2 Wartę Poznań. Potem Raków w Częstochowie 2-0 wypunktował Stal Mielec. W Anglii przed chwilą rozpoczął się szlagier kolejki. Manchester City gra na Etihad z Newcastle i jest remis 0-0. To spotkanie zaczęło się o 21:00. Liverpool 3-1 wcześniej wygrał z Bournemouth. Tottenham 2-0 z Manchesterem United. A w meczu o trzecie miejsce w mundialu pań Szwedki też 2-0 pokonały gospodynie Australijki. Jutro finał Anglia-Hiszpania. Z antypodów wracamy do Europy, do Budapesztu konkretnie. Tu rozpoczęły się dziś lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Do jutrzejszego finału rzutu młotem panów bez problemów zakwalifikowali się broniący tytułu Paweł Fajdek i lider tegorocznych list światowych Wojciech Nowicki. W finale biegu na 1500 metrów nie pobiegną tymczasem ani Michał Rozmys, podcięty na 200 metrów przed metą w eliminacjach przez biegnącego za nim rywala, ani nasze biegaczki Sofia Enaui, Aleksandra Płocińska i Eliza Megger. Czekamy na finał sztafet mieszanych 4x400 metrów z udziałem reprezentacji Polski. W nocy od 17 do 20 stopni we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie mogą być one aktywne przez całą noc. Porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę. Początkowo może też wystąpić grad. Na krańcach północno-zachodnich nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A

25 minut po 21, jak słuchajcie, sekcja Dęta też się ożywiła, bo na mieście trąbią, że w Trójce to w ogóle fajnie grają. Jesteśmy niezmiennie na tym naszym dance floorze, Departament Rytmu w programie trzecim. Marka Sama w sobie, 227 Trójek, dziś o parach i tych filmowych, i muzycznych. Nick Cave z dziewczyną, ale nie wiem dokładnie z którą. Bardzo znana wokalistka, która z nim w duecie śpiewała taką niezbyt szybką balladę. To od razu przychodzi na myśl Kylie Minogue, ale myślę, że jednak bardziej PJ Harvey. No też razem śpiewali przecież to piękne nagranie Henry Lee, no i też byli razem. Departament Rytmu w Trójce, czyli Dyskoteka Gra, 227 Trójek, Madonna. To też była fajna para w latach 80. z Seanem Pennem, a później między innymi z Guyem Ritchiem. Tylko z nim to okazało się, że to jakiś przekręt, a później, a w zasadzie to wcześniej nawet pojawiły się porachunki. Jeżeli macie Państwo ochotę coś dodać, no to śmiało. 227 Trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Równo. 22 minuty do 22. Na szczęście jest Trójka, Polskie Radio, to słychać. Tak przy okazji telefonu o Nicku Cave'ie, kilka minut temu o niej wspominałem. No to też się dziewczyna uaktywniła, Kylie Minogue, jeszcze przed momentem. Pary filmowe, pary muzyczne, ale i państwa drugie połówki, 227 trójek, pan i pani Smith się przypomina, no później przenieśli te rozruby na życie prywatne. Basia i Bogumił, Noce i Dnie chociażby. Ale są na przykład takie pary, też warto pamiętać, jak chociażby Kejko i Kokosz, Flippy Flap czy Tom i Jerry. Ale może to też rozszerzmy, bo przecież na pytanie, co jest do pary? 227 trójek. Najlepsza para to ja i pizza. Lepszej pary nie ma. Tylko, że pizza to bardziej jednak na trójkąty nastawiona akurat. No dobra, wracamy do par, Goran i Krzysztof, chociaż znając tekst, jest jeszcze tutaj ktoś trzeci. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i dach nad głową, a do sypialni wszedłeś sam. Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy, nakarmiłem i odziałem cię jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam. Mój przyjaciel, jak wyrazić to, co czuję? Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń pan? Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam. Mój przyjaciel, byłeś mi naprawdę bliski. Program Trzeci Polskiego Radia. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. cry, but then remembered working.